ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतां प्रसांगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्पनादाश्वपवार्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिर् अनुक्रमिष्यति। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद से। कपिल देव भगवान उनकी माता श्री को कहते हैं कि साधुजन भक्तजनों की संगति में मामा मतलब मेरा अर्थात भगवान के बारे में मम वीर्य संविदो कथा जो भगवान के वीर्य और उनके सभी गुणों के बारे में होती है। भवंती उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो हृदय मन और कान कान के लिए रसायन जैसे है, औषध और रसायन जैसे है, और उससे मन जो सदैव संसार का आग में जलते रहते हैं उसको शमित शांत करते हैं, और श्रोतागण वो चर्चा हरिकथा श्रवण करते हैं, वे अपवार्ग वर्तमने वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, और इस प्रकार उनकी श्रद्धा कृष्ण में बढ़ती है, रति अर्थात रुचि कृष्ण भक्ति में, और अंत में भक्ति पूर्ण भक्ति हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो सतांग प्रसांगान हरि कथा भक्तों की संगति में करनी चाहिए। अभक्तों भी कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे दुर्योधन दुशासन कर्ण वे सब भी कृष्ण के बारे में बात बोलते थे, परंतु द्वेष भाव से, द्वेष से कुछ भी कल्याण नहीं होते हैं। विशेषकर वो द्वेष का विषय यदि भगवान कृष्ण हो तो कल्याण का प्रश्न नहीं होते, तो सर्वनाश होगा। तो भक्तों की संगति में अर्थात जिनकी श्रद्धा है रति है भक्ति में कृष्ण में, ऐसे भक्तों के साथ हरि का गुणगान करना चाहिए। हरि भगवान कृष्ण की वीर्य है अर्थात वे सर्वशक्तिमान है, और वे सब दिव्य गुणों से विभूषित है। भगवान के छह मुख्य गुण है, उनके अनंत गुण है, मुख्य लक्षण है भगवान के कि वे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भग इतिंगना। ये भगवान नाम की परिभाषा है। पराशर मुनि विष्णु पुराण में प्रदान करते हैं कि जिनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है वही भगवान है, पूर्ण वीर्य है, पूर्ण कीर्ति है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य, यही सब लक्षण जिनमें है वो व्यक्ति भगवान है। और सब महान महान पंडित मुनि वो सब पूरा अन्वेषण और विश्लेषण करके निष्कर्ष किया कि भगवान है कृष्ण। केवल इनमें पूर्ण ऐश्वर्य वीर्य कीर्ति सौंदर्य ज्ञान वैराग्य है कृष्ण, अर्थात सब विष्णु अवतार के स्रोत है कृष्ण। तो राम नृसिंह वराह कुर्म सब भगवान विष्णु के अवतार है, तो उनके बारे में सुनना चाहिए। सब व्यक्ति की प्रवृत्ति है कुछ न कुछ विषय पर या कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ सुना। क्या समाचार क्या है, आज का समाचार क्या है, अखबार में समझ जाओ सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन चीटिंग करते हैं, ये वो एक्चुअली ये समाचार नहीं है, ये ऐसे चलते रहते पूरे कलयुग में। सब राजा जो जिनका कर्तव्य है, राजा धर्म है प्रजाओं का पोषण करना, तो पोषण नहीं करके प्रजाओं का शोषण करते हैं। तो ये कलयुग का एक लक्षण है। इस पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो कलयुग में क्या होते हैं, व्यासदेव त्रिकालदर्शी हैं, और कलयुग के पहले द्वापरयुग का अंत में भविष्य में क्या होगा कलयुग में व्यासदेव सब वर्णन किया है, और पूर्ण वर्णन किया है भगवान के बारे में। भगवान कौन है, जो पूर्ण ऐश्वर्य शक्ति यश इत्यादि गुणों से परम विभूषित होते हैं वो व्यक्ति भगवान है, वो व्यक्ति कृष्ण है। तो ये कृष्ण कथा सुनने से मन प्रसन्न होते हैं, तुष्ट और प्रसन्न होते हैं कृष्ण के बारे में कथा सुन। ये कृष्ण कथा व्यासदेव का मुख्य प्रदान है। व्यासदेव सब शास्त्र पुराण और सभी शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के विषय पर चर्चा की, परंतु उनका मुख्य प्रदान है कृष्ण कथा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, वैदिष्ट सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेद शास्त्र में विषय मूल विषय क्या है, मैं अर्थात कृष्ण। वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान भगवान के बारे में है, कृष्ण के बारे में, क्योंकि सब कुछ उनसे आते हैं, सब कुछ उनकी शक्तियों से रहते हैं, और इस भौतिक संसार में संहार होते हैं, प्रलय होते हैं, वो भी उनके द्वारा होते हैं। जन्माद्यस्य यतः, उनसे सब कुछ आते हैं, उनमें सब कुछ रहते हैं और सबका अंत उनसे होते हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, उपनिषद का वचन है, ये सब वर्णन है शास्त्र में कृष्ण के बारे में। और ये सब श्रवण करने से हम शांति मिलते हैं। इस भौतिक संसार में हम सदैव असंख्य प्रकार की चिंताओं का आग में जलते रहते हैं यदि हम कृष्ण कथा सुनते हैं। हम संतुष्ट होते, प्रसन्न होते और सब भौतिक कामनाएं जो रोग के रूप में हृदय में है, मैं ऐसा चीज चाहता हूं, वो चीज चाहता हूं, वो सब कामनाएं शत्रु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। यदि हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो इस रोग से हम चिकित्सा मिलते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से हम समझते हैं कि ये सब भौतिक इच्छाएं मायक है, क्योंकि मेरा वास्तव संबंध कृष्ण के साथ है, कृष्ण प्रभु है, मैं उनका दास हूं, वे पूर्ण दिव्य आनंदमय है और यदि मैं उनकी सेवा करता हूं तो वो सेवा करने से मैं भी दिव्य आनंद प्राप्त होता हूं। तो ऐसे कृष्ण सेवा करने से, कृष्ण कथा सुनने से, बोलने से, चर्चा करने से तो अपने आप मुक्ति मिलती है इस भौतिक जंजाल से। और कृष्ण कथा बोलने से, सुनने से, मनन करने से तो हृदय में वो परिवर्तन जो है तो प्रत्यक्ष से अनुभव करने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है और धीरे धीरे इस अभ्यास करने से कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा बोलना सुनना तो हमारी रुचि बढ़ते हैं उसलिए, और इस प्रकार भक्ति, कृष्ण भक्ति जो कृष्ण जैसे इस भौतिक संसार के अतीत है, वो भक्ति हमारे हमारे हृदय में स्थित होते हैं। तो कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में बात बोलना चाहिए। कृष्ण कथा दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक है कृष्ण विषयक कथा और दूसरी है कृष्णस्य कथा। कृष्णस्य कथा अर्थात जो कृष्ण स्वयं कहते हैं और संकलित है शास्त्र में, जिसमें मुख्य और सबसे प्रसिद्ध है श्री भगवद गीता। और भी है श्रीमद् भागवत में कपिल देव, उनकी माता श्री देवहूति को कहते हैं, जैसे वो श्लोक इस कथा के पहले बोला, सतांग प्रसांगा नम वीर्य संविदा। भगवान कृष्ण जो संक्षेप में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया भगवत गीता के रूप में और विस्तार रूप में उद्धव गीता में, जो भगवान कृष्ण उनके प्रिय भक्त उद्धव को बोले वो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में संकलित है। और इस प्रकार विशेषकर श्रीमद् भागवत में, महाभारत में भी है और रामायण में और सब पुराण शास्त्र में, भगवान कृष्ण उनके अनेक अवतार के रूप में जो जगत का कल्याण के लिए उनके भक्तों को कहते हैं, इस प्रकार की चर्चा बहुत है शास्त्र में। वो कृष्णस्य कथा, जो कृष्ण स्वयं कहते हैं, और कृष्ण विषयक कथा भी है जो अन्य भक्तों और व्यासदेव स्वयं कहते हैं कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण के बारे में हाँ वो सब संकलित है, भगवद गीता में भी है ऐसे, जो अर्जुन कृष्ण के बारे में कहते हैं, ये कृष्ण विषयक कथा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। अर्जुन कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र पुरुष है, पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत दिव्य पुरुष है, आदि देव अज अर्थात जिनका जन्म नहीं होते, विभूम अर्थात सर्वशक्तिमान। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में और सभी शास्त्रों में दो प्रकार की कृष्ण कथा है, दोनों प्रामाणिक है, प्रामाणिक है जो व्यासदेव शास्त्र में संकलन किए हैं। तो कृष्ण के बारे में बात सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। वे अनंत है, अनंत का मतलब इनके नाम गुण रूप लीला का अंत नहीं है। इसलिए यदि हम कृष्ण कथा कहेंगे इसका अंत कभी नहीं होगा, समाप्त कभी नहीं होगा। कृष्ण अनादि भी है, अर्थात कृष्ण इस जगत की सृष्टि के पहले थे और वे सदैव उनका गोलोक धाम में लीला विलास करते हैं। कब से, कब से नहीं अनादि उनकी लीला सनातन है। ऐसा नहीं है कि एक दिन था बहुत पहले जो भगवान की लीला का प्रथम दिन था, ऐसा नहीं है, सदैव चलते रहते हैं। तो इसको समझना कठिन है क्योंकि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि सभी वस्तुओं का आरंभ होते हैं, कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन के बाद समाप्त होते हैं। सब वस्तुओं इस जगत भी की सृष्टि होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीनों होते हैं और सब जैसे इस बिल्डिंग इस स्कूल, तो कितने साल पंच से पहले लगते यहाँ पर खाली खेत था, अभी इतने बड़ा बिल्डिंग आ गया है और कुछ दिन के बाद ये सब बड़े बिल्डिंग तो नहीं होगा, कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसे सृष्टि स्थिति प्रलय होते, हम देखते हैं सब सब कुछ की सृष्टि होते कुछ दिन रहते और समाप्त हो जाते, परंतु भगवान त्रिकाल में विराजमान है और हम भी जो आत्मा है भगवान का क्षुद्र अंश है, हमारा भी आदि और अंत नहीं, हम भी अनादि है, परंतु हम अभी इस मायिक अवस्था में पतित हो गया है और इसलिए हम सोचते हैं कि जिस शरीर में मैं हूं वो मैं हूं। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं आप कौन है तो हमको ऐसा उत्तर देंगे, तो मेरा नाम है प्रवीण कुमार चौधरी, मेरा उम्र 40 साल है, मेरी पत्नी है, हम दो हमारे दो एक लड़का है एक लड़की है, मैं वलसाड में रातों में इंजीनियर हो, ऐसे हम बोलते, परंतु ये सब क्षणिक है। यदि प्रवीण चौधरी का उम्र 40 है तो 50 साल के पहले ऐसा व्यक्ति नहीं था, वो शरीर नहीं था, परंतु वो व्यक्ति था, वो आत्मा जो अभी उस शरीर में है वो आत्मा था, परंतु अभी वो आत्मा जो सोचते मैं प्रवीण चौधरी हूं वो आत्मा की स्मृति नहीं है कि पहले मैं देवलोक में था या नरक से आया हूं या जगत में एक जगह से आया था, तो याद नहीं है। तो हम भी अनादि है, भगवान अनादि है और वे अनंत है, उनका अंत नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण और राम वे भी सामान्य लोग है, क्योंकि साधारण लोग जैसे उनका जन्म था मृत्यु था ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण हम जैसे पूर्व जन्मों का कर्म फल से जन्म नहीं लेते, वे इनकी लीला शक्ति से अपनी इच्छा से इस जगत में आते हैं, जगत निवासियों का उद्धार उनका कल्याण के लिए। अजोपिसन अभियात्मा भूतान ईश्वरोपिसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवा में आत्म माया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता, ऐसा होते है और देवकी का गर्भ से कृष्ण का जन्म है, ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में। परंतु समझना चाहिए कि कृष्ण का जन्म उसका अर्थ नहीं है कि उस समय कृष्ण जैसे व्यक्ति का आरंभ होता, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रकट होने के पहले वे थे कृष्ण के रूप में, हम अभी जो भी रूप में हम धारण करते हैं उसी रूप में है, और उसके पहले वो प्रवीण चौधरी जो 50 साल के पहले ऐश्वर्य में नहीं था तो उसका दूसरा परिचय था, शायद वो कुत्ता बिल्ली ऊंट या देव 84 लाख प्रकार के जीव जाति में वो व्यक्ति जो अभी प्रवीण चौधरी का परिचय से चलते है वो कुछ दिन के पहले ही दूसरे रूप में था। परंतु कृष्णा इस भौतिक संसार में प्रकट होने के पहले कृष्ण के रूप में थे, क्योंकि वे और परमात्मा है और उनका रूप और वे स्वयं अभिन्न है। तो कृष्ण का जन्म नहीं होते और मृत्यु भी नहीं होते, वो सब उनकी लीला है, अपनी इच्छा से ये सब लीला विलास कहते हैं, उनकी लीला शक्ति से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। तो ये सब समझना चाहिए कृष्ण के बारे में। कृष्ण लीला वो बहुत रम्य कथा है, वो सभी लीलाओं में प्रसिद्ध है, मखन चौरी लीला, रास लीला, कुरुक्षेत्र लीला, पार्थ सारथी लीला, तो ये सब लीला, रुक्मिणी हरण, ये सब प्रसिद्ध है, और भी बहुत है श्रीमद् भागवत में, बहुत असुरों का वध किया है कृष्ण, पूतना चुनावतासुर, बकासुर, शकटासुर, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल। तो कृष्ण इस भौतिक संसार में आए हैं किसलिए? परित्राणाय साधूनम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान कृष्ण आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। साधु जन का परित्राण करने के लिए और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो भगवान कृष्ण उनकी शक्तियों से एक सुनामी से लाख लाख असुरों का वध कर सकते हैं, या भूकंप से। परंतु वो भी उनकी लीला है कि उनका सामर्थ्य, उनकी असीम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वे इस भौतिक संसार में आते हैं, और कि वे भगवान हैं और कोई उनके समान उनके ऊपर नहीं है, यही सब अविश्वासी लोगों को दिखाने के लिए। अविश्वासी लोगों उनका विश्वास भी बढ़ते हैं ये सब देखने से। ये सब उद्देश्य है कृष्ण का अवतार करने में। अवतार, अवतार इस शब्द का अर्थ है जो ऊपर से आते हैं, पतित नहीं होते। पतन एक शब्द है, अवतरण दूसरा शब्द है। पतित तो हम सब पतित है इस भौतिक जगत में, और लोग जो स्वर्ग लोग जाते हैं पुण्य कर्म का फल से, तो वो सब पुण्य कर्म का फल का व्यय करने के पश्चात इस पृथ्वी पर पतित होते हैं। चैतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्यै मर्त्य लोकं विशन्ति एवं चयी धर्म अनुप्रपना गतागतं काम कामा लभन्ते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोग जाते हैं तो कुछ दिन के बाद वापस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि चिरकाल वहां रहना संभव नहीं है। और इस प्रकार लोग जो पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं वापस आते हैं यहाँ पर, स्वर्ग जाते हैं वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये सब करना निष्फल निरार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। जो तत्वतः अच्छी तरह पूर्ण रूप से समझते कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म तथा कथित जन्म और कर्म साधारण मनुष्यों कर्म और जन्म जैसे नहीं है, सब पूर्ण चिन्मय दिव्य त्रिगुण के अतीत है। केवल ये विषय तत्वतः पूर्णतः समझने से एक पथित जीव अधिकार मिलते मुक्त के लिए, और वो व्यक्ति भगवान का धाम जाते और वहां से इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो ये सब समझना चाहिए कि श्री कृष्ण अनादि है और अनंत भी है। सब भौतिक वस्तुओं का आदि और अंत होते हैं, परंतु श्री कृष्ण का आदि नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। अनंत का मतलब उनकी लीला समाप्त नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे 5000 सालों के पहले, 125 साल इस दुनिया में उपस्थित थे, और उसके पश्चात क्या था उनका मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं था। वे उनकी अपनी इच्छा से दूसरा ब्रह्मांड चला गया। वो ब्रह्मांड के लोग के साधु जन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए। कृष्णे स्वधाम उपगत श्रीमद् भागवत में व्यासदेव लिखते हैं कि कृष्ण भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के या यहां से चलने के पश्चात स्वधाम गए हैं, वापस गए उनके धाम। उनका धाम है गोलोक धाम, वे गोलोक निवासी है, और गोलोक निवासी होते हुए भी इस भौतिक संसार में आते हैं। उसका मतलब क्या है, गोलोक खाली होगा भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं? नहीं, कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों है, अनंत शक्तियों है, और वे गोलोक धाम में उपस्थित होते एक ही समय भौतिक संसार में उपस्थित होते। तो एक ही व्यक्ति है, परंतु असंख्य स्थानों में एक ही समय उपस्थित होते हैं। तो ये सब समझना कैसे संभव है? हमारे ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, और उनकी दिव्य शक्तियां असीम है। तो भक्तजन पूरी नम्रता से हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं कि कृष्ण अनंत है, और इसलिए वे श्री कृष्ण के चरण पर नमन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति करने से या ध्यान करने से या किसी भी साधना करने से हम भगवान के समान बन जाएंगे, या हम भगवान है और अभी हम मायाग्रस्त है, साधना करने से हम साक्षात्कार करेंगे कि हम भगवान है और इस प्रकार हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। ऐसी बात सब निरार्थ है। भगवान भगवान है, वे सर्वशक्तिमान है, वे सदैव माया का प्रभाव से अतीत होते। जो हम माया में फंस गए हैं तो यही प्रमाण है कि हम भगवान नहीं है और हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है और हम सब जीव है, भगवान के दास है। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्णा भगवान अनंत असीम अनादि है और हम केवल उनकी कृपा से अवसर मिल सकते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी प्रेममयी सेवा जो भक्ति कहते हैं, तो केवल इस तथ्य को स्वीकार करने से हमारा परम कल्याण साधित होते। तो श्री कृष्ण जगत का केंद्र है, केवल इस जगत नहीं है। कृष्ण का एक नाम है जगन्नाथ। कौन सा जगत के नाथ है? सब जगत में एक ब्रह्मा है, परंतु ब्रह्मा जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ है कृष्ण। क्योंकि ब्रह्मा शिवा सब देवताओं वे भी कृष्ण के दास है। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवंती दिव्याई, सब महान महान देवताओं कृष्ण की स्तुति करते। वे असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, जगन्नाथ नाम का अर्थ है। तो कि हम बहुत तुच्छ है और कृष्ण की तुलना में ब्रह्मा शिव आदि देवताओं वे भी तुच्छ है, इसको समझना चाहिए। तो मैं भगवान जैसे बड़ा होऊंगा या मैं भगवान जैसे बड़ा हूं, तो ये सब बात बोलना केवल मूर्खता है। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाराध्य है। जीव का धर्म है कृष्ण की आराधना करना और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण कथा होना चाहिए। कृष्ण की अनेक लीला है, अनेक रूप में कृष्ण ज्योति खेला, सर्वोत्तम नर लीला। नर रूप तहारा प्रकाश, कृष्ण की बहुत रूप है, नरसिम कुर्म वराह मत्स्य ये सब अवतार है, परंतु उनका नर रूप कृष्ण राम वामन ये सब सबसे मधुर है। और ये सब कृष्ण लीला राम लीला सुनने से भक्तजन प्रसन्न होते हैं, परंतु ये सब लीला सुनने के पहले अच्छी तरह समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण हमारा प्रभु है, सबके प्रभु है। ये प्रभु है त्रिकाल में प्रभु है, ऐसा नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे उसके बाद हम कृष्ण के समान होंगे या हम ज्योति में लीन हो जाएंगे, नहीं है। मुक्ति ये शब्द का क्या अर्थ है? मुक्ति हिद्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अभी हम एक रूप में है, प्रवीण चौधरी या ऐसे कुत्ते का रूप, बिल्ली का रूप, हमारा वास्तव रूप, स्वरूप सनातन रूप है, कृष्ण के धाम है, कृष्ण का सेवक का रूप में, वो चिन्मय रूप है हमारा कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो मुक्ति का अर्थ है यही सब मायिक रूप चढ़ के हमारा वास्तव स्वरूप कृष्ण की सेवा करने के लिए प्राप्त करना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के पहले भगवत गीता की चर्चा करना चाहिए। सब मूल तत्व है भगवत गीता में। तो इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित है भगवत गीता का ज्ञान के ऊपर। हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किए, जिसका स्तंभ था भगवद गीता का ज्ञान। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को वो सब मूल तत्व कहते हैं, जिससे अर्जुन जो विमोहित हो गया है वो सब मोह माया से मुक्त हो सके। इसलिए भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन भगवान कृष्ण को पूरी कृतज्ञता से बोले, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा कि मैं विमोहित था, किंतु आपकी कृपा से कृष्ण अच्युत, अच्युत का मतलब जो कभी भी विमोहित नहीं होते, आपकी कृपा से मैं अभी मेरी पूर्व स्मृति प्राप्त की कि मैं आपका दास हूं, और इसलिए मेरी सब शंकाओं चले गए और मैं स्थित हूं इस संकल्प में कि आपका आदेश मैं पालन करूंगा। तो ऐसे ही हम सब पतित जीव है, हम सब मोहित है, हमारा सनातन संबंध जो कृष्ण के साथ है, प्रभु दास संबंध, तो भूल किया है, भूला है। तो इसलिए हम सब के लिए भगवद गीता का श्रवण करना बहुत जरूरी है, और वो श्रवण करना सतांग प्रसांगान शुद्ध भक्तों की संगति में होना चाहिए। जो अभक्त है, पंडित होते हुए भी, संत होते हुए भी, जो वास्तव सिद्धांत कि सब जीव कृष्ण का दास है स्वीकार नहीं करते हैं, तो जितने भी भगवद गीता चर्चा करते हैं उसका वास्तव अर्थ कि सब जीव शरणागत होना चाहिए श्री कृष्ण के चरण में, सर्वधामान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, तो नहीं समझते। तो इसलिए ये सब भगवद गीता श्रीमद् भागवत भक्तों की संगति में ही चर्चा करनी चाहिए, और यदि हम उस प्रकार करेंगे धीरे धीरे हमारी श्रद्धा रति और भक्ति कृष्ण में बढ़ेगी, और हम जीवन का चरम संसिद्धि आसानी से कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से प्राप्त करेंगे। तो इस हेतु से श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में भगवद गीता प्रचार किया है और हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार और प्रसार किया है। और इस हेतु से अभी कुछ भक्त है वलसाड में, वलसाड निवासियों को इस भगवद गीता यथारूप तेनमूल रूप ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो हमारी आशा है कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ब्रह्म सर्वत्र प्रचार होइबे मरना, कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी तल पर जितने भी गांव है जितने भी नगर है तो सब में मेरा नाम प्रचारित होगा। तो हमारी इच्छा है कि वलसाड में भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा फैलेगी और बहुत से लोग आकृष्ट होंगे इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा पर, और बहुत से लोग जीवन का परम प्राप्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। तो अभी कुछ लोग आते हैं इस सत्संग में, तो आप आते हैं तो हमारी विनती है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे हर रोज। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें अध्ययन करेंगे और भक्त संगति में इस प्रकार अग्रसर होंगे कृष्ण भक्ति पंथ पर, और इस प्रकार धीरे धीरे और बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु की वाणी से आकृष्ट होंगे और इस प्रकार वलसाड निवासियों का परम कल्याण होगा। हरे कृष्ण। मनोज जी, दुनिया में लोग कृष्ण को हम बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति कीजिए तो लोग करते क्यों नहीं? हम प्रचार करने जाते हैं तो बुक बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वो समझने की तैयार क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि इसलिए कृष्ण को भूलने के लिए इस जगत में आया सब बद्ध जी। कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। कृष्ण को भूल के हम अनादिकाल से कृष्ण भक्ति से बहा है और हम संसार में दुख प्राप्त करके भी हम पगलपान से उसको सुख जैसे मानते। तो टीवी चालू है और सीरियल का समय है, हम क्यों भक्ति करेंगे? या मैच चलते वर्ल्ड कप क्या कितने दिन के बाद शुरू होगा? नहीं, 3 सप्ताह के बाद पूरा भारत में वो पागलपान जो है बहुत बढ़ेगा। तो यदि भारत का टीम विजयी हो वर्ल्ड कप विनर्स, तो फिर भी सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होगा। उसके बाद सबका मृत्यु होगा। उसके बाद विचार होगा। हाँ, क्या प्रश्न? हरे कृष्णा, हम प्रचार में जाते हैं तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवत गीता लेने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं माता जी हरे कृष्णा, तो हमें भगवत गीता का प्रचार करने के लिए आए हैं, भगवत गीता लो और पढ़ो, हमने भी पढ़ी है इसलिए हम प्रचार करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं हम तो शिवपंथी है, हम तो शंकर भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान ने कृष्ण भगवान को भेजा था और कंस को मानने के लिए, तो क्या आप रोज जाते हैं? लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? बोलो। श्लोक है पद्म पुराण में कि पार्वती पूछती है शिवजी को कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी आराधना है, कोई आराधना करता है आपकी शिवजी की, कोई दुर्गा की, कोई गणपति की, कोई विष्णु की, तो इन सभी आराधना में सबसे श्रेष्ठ किसकी है? कि बहुत बहुत लोग जो है भ्रमित होते हैं, तो किसकी पूजा करता है, सबसे श्रेष्ठ किसकी है? तो शिवजी उत्तर देते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, कि सभी आराधना में श्रेष्ठ विष्णु नारायण कृष्ण की पूजा। तो शास्त्र में सब जगह वर्णित है, सब शिवजी बोलते हैं कि विष्णु शिवजी हमेशा चिंतन करते हैं राम का, भगवान राम का, और सभी शास्त्र में वर्णन है कृष्ण जो है, जैसे महाराज सिंह श्लोक बड़ा भागवत कि यम ब्रह्म वरुण इंद्र, सब ब्रह्मा शिव वरुण इंद्र सब लोग किसका चिंतन करते, किसको प्रार्थना करते हैं? जब भी देव देवताओं पर समस्या आती है कहा जाते हैं शिव सागर पर, और विष्णु से भगवान से प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए, फिर भगवान आते हैं अवतार लेते हैं सब देव देवताओं की व्यवस्था पर सुरक्षा वध करने के लिए, देव देवताओं की भक्ति की रक्षा करने के लिए। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि सनातन समाज में शिव पंथी है और गानपति के भक्त, लेकिन सब भगवद गीता को मानते, ऐसा बोल सकते। और ऐसा बोलो कि इस भगवद गीता पढ़ने से बहुत पाश्चात्य देश के लोग इस सनातन धर्म में आया है और उनका चरित्र जो बिल्कुल भ्रष्ट था तो सुधार हो गया, तो सबका कल्याण होगा इससे, इसका पढ़ने से। वो आपकी श्रद्धा जो शिव में है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे बोल, वो सही बात है, क्योंकि ये जो बोलते हम शिव पंथी है, जो मानते शिव परम है, और यदि भगवद गीता का वास्तव ज्ञान मिलेंगे तो समझ लेंगे कि शिव भी कृष्ण का सेवक है, और इस प्रकार उनकी श्रद्धा जो शिव में है तो वास्तव श्रद्धा बन जाएगी। हम भी शिव पंथी है ऐसे कहो, हम भी शिव को मानते, लेकिन हम कैसे मानते? वो लोग जो शैव या शिव पंथी कहते हैं उनकी श्रद्धा से हमारी पृथक है। हम शिव को मानते हैं परम वैष्णव के रूप में, तो ऐसे अलग अलग प्रकार से। असली बात है कि लोग तो सिनेमा जाने के लिए और सिगरेट पीने के लिए पैसा रखना चाहते, वो शिव की भक्ति के लिए भगवद गीता को नहीं लेते, वो कारण नहीं है। जैसे तैसे हो, एक व्यक्ति को वो बात जो बोलते है और वो जो ग्रहण करते है तो दूसरा आदमी तो एक ही बात ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए प्रचार करने में कृष्ण परमात्मा के चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मेरे जीभ पर उपस्थित हो, मुझको प्रेरणा दे जिससे ये व्यक्ति पुस्तक लेगा। हाँ, और क्या? हम लोग चाहते हैं कि ये हरि नाम जो है वो दुर्लभ है, हम लोग ये 16 जपा भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतना हम प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम जब जपा करते हैं तो हमारे माइंड को इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि हम थोड़ा मतलब जपा पे ध्यान दें, कहीं और हमारा मन न जाए, तो हम अपने मन को कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं? क्या ट्रीटमेंट है मन के लिए? तो लाठी मारो। नहीं, वो ये सब प्रश्न तो भक्तों बार बार पूछते। भगवद गीता में भगवान क्या कहते इस विषय पर, मन को दमन करने के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते? संशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम। अर्जुन का प्रस्ताव है कि मन इतना दुष्ट है कि वायु से नियंत्रण करने से कठिन होते मन का दमन करना, और भगवान कृष्ण भी स्वीकार किया है। सही बात बोलते हो अर्जुन, मन बड़ा पागल है, परंतु दमन करना संभव है। कैसे? अभ्यास से और वैराग्य। और क्या? तो विश्वास रखना चाहिए। क्या है, कली युग में हम सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। हम बटन दबते और टीवी इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलते, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट एवरीथिंग। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। पूर्व काल में योगियां हजार हजार सालों में कठोर तपस्या में योग अभ्यास किए थे मन को दमन करने के लिए, और यदि हम एक हफ्ते में तो पूरी सिद्धि नहीं मिलते, हम सोचते सब बकवास है। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य सात्विक है, एक सात्विक गुण। विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे भक्ति में, तो मन इतना चंचल होते हुए भी तो भगवान हमको सहायता करेंगे। और क्या? नहीं, ठीक है।